نہ صحیح غالی ہے جل رحم اللہ کہ خلق ولا ذات گنوی زاد قبر لو ورشا تو پورا ہر سلور تین منٹ کی بکسا گل بکسی پتن لگی شما ما شمار لی کو اگر شمار سری سال تک تشی کی او سدل تک خودی سے او سبن بیت سے راڑی سرور دغه ولاس کی ولا چولی مطلب دا ولاس کی یو دی سر کی او بل دی سر کی اولاد ورو پیټی نی یا د چا دمر دمر پیټی نی اوس پنی نه ای کی دو ګورګونو د پارا لګونی را وی کړ می جوړی چا غاری ير جی واتم انت تیری کی یا سینم انت می جوړی اگر د مون سار کی ورغری مون گئی دا دمر درد چی دا وی ما دی ګر کی خډیر دی اتی ورد چی وک ما دی ګر کی داړیو شیخ خلق راځي نجوڑی ار سرو پینزن منٹا پس اگر پیٹھائی دی اگر آگے اگر جرندہ کلاوی دی اجوڑی ال تا اُلتا چیگی نیچے ال تا اُلتا شی نال تے والا کسان نیولی نیو والتا جنٹرمین گوئی ناس تے پا کرسی وان دی آنوری دا شانی نوکران پیدا کری ناغی دسلو آگا دسلو سر ایو دائتے دلسو آگا دلسو دا پانزو سر دا پانزو سر او دا پینزو سو آگا دا پینزو سو سر او بیا جوڑی آگی لٹھاک ورکی دا درگاہونا دا ٹیکشی دا سوچے دا ٹیکشی مگر جی رہا با کال دا پار جی با ٹیکشی جی مجھے پسو کرونونو باندی با ٹیکشی زکا چی ہر پنزمنٹا چی چی تو ہوا ہے دا چاہو دا پیٹای عمر بکسا اگر دا رکو نڈکی جی ناغا با گینٹا چی سورا گٹا کئی ناغا با رغا میاش چی سمرا گٹا کئی ہو اللہ وی لا یستوی الخبیثو میری برابر پلی تو نظر دا غیر اللہ و طیب او نظر دا اللہ نو اغیل پلی تو وی ادیل پاک وی اغیل پلی تو وی ادیل پاک وی ولو آج وز قدرت الخبیس اگر کتاجب کے جیتالا دیر والے پلی تو فتق اللہ پس ویر جد اللہ نا اے خوندانو دا اپنو دا پار عزیز تاسو کامیاب شئی اے مومنانو لا تسألوا عن اشیاء تپوس مکویا زنی سی زنو بارکی انتو بدلکم گجر اخکار کی تاسو تا تسوکم نخفب کی تاسو تسوکم نخفب کی تاسو تاسو با خفب مکیا لکو ایدہ یک تی کل راغ ہے چو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا نو ایو صحابی بھی اے دا اللہ پیغمبر ہر کال دا اللہ پیغمبر تی نصوب علیہ صلی اللہ شعب اے ولو گیا کردو آمچی ہر کال نجا پا ہر کال لازمی مطلب دا تپوس مکوئی کل چی دا اللہ کتاب رازی متاس لبسر گندی گیا یاو یا دغو گیا یاو کس بھی اے دا اللہ پیغمبر آگا ویا پتی دیا اور دیا او سب غصہ دے او خود بے ورکولا نو تنگشے ہوا دگانو تا پوسولونا نو دا اللہ پیغمبر ہوئی زمانا چی سو تم ستا پوسکل نو دبا جواب ورکوما او خود دی دا مطلب نہ دے چی نندیو بیمان ویا چی جو چاہو سو پوچھو کاغ جواب ورکو نو دا اللہ پو وحی سارا تو دکم نینے جواب ورکی تو دکم نینے جواب ورکی تو سرنگی لکہ پیغمبر دعویٰ کے نو دا اللہ پیغمبر دی چی زمان سو کم دستو تپوس کئی نو کئی زب جواب ورکوم نو فقال رجل اين انا هو رجل يوسري اين انا كذا مرشم نكم ذبين نو فقال في النار ده الله بيغمبر يغوط بذي او قلوني من ابي اي ده الله بيغمبر ما بلار سوق ذي نو قال حذافة ده الله بيغمبر حذافة ذي او خلق راغا بل چال منصوب كو عزیز بلچا ہوا مطلب دا رضانو بدی واندی چی دا پلا ردانو وے نو اللہ وی ان تبدا لکم کہ جرخکار رشی تاسو تا تسو کم نخفقی با تاسو و ان تسالو عنها اکو جر تپوس کوئی تاسو دی بارکی نکم وقت جرا لگلش قرآن کریم تبدا لکم خکار کوری وشی تاسو تا آفکڑی دا اللہ عنها دینا اللہ دے بخنا کونی کہو صبرناک قد سالها مطلب دا کہ اللہ سزان در گئی ندا دا صبر دے یعنی تو لاحق دا سزائی قد سالها قومون وتاتی سرا تپوس کرے اوپر دیوار کیوں کو من قبل تو مفصل تا سنا جاؤ گا دیدن پریبان انکار کروں کی ما جعل اللہ من بحرین بیان دا تحریمات العباد بیان دا تحریمات العباد چی بغان ماندی زنی اوخی ازناور اغیر حرام کریو بند کریو نو اللہ وی ندا گردو لے اللہ بحیر اوخا او نصائب اوخا او نوسیل اوخا ولا حام او نصان دوخا دا اوخی دا سیلے چی پاغی بند بے تجارت بے کوا لکا زنی اوخا اغا غوا چیو ایک پینزلن گونا بے اکرل پینزلن گونا آخر دیبا دغو ناری نوا نبا بحرو اوزنا و گونا بے والا وشنول او خوش بے اکرا نبا زیاو بے نصف سوری دل نبا چالا شلا او چا بوی یرز ما مریض دیا نو کچر ما مریض آغا شفا منتا نو فنا کتی صاحبتون زما اوخوا صاحب ویا ناغا بیادا چونکی لکدا بحیری باند خوند بے خوش پریخو دیدا او دا شان با بیا گردیدا چاوتی سفایدا نارستیدا یا بوئی دیو سری دیدا آغا با بچائی بیرارا نو گچری بچائی بے راو نو دائی بھوی داز منگا دا آو گچری بچے بے راو نا بدا غیر مددگارانو آو گچری دو بے راو دو بے راو بچے و بچے نو دوار دے داغ مددگارانو نو داغین بے بیا سشے علالو نا سشے بے داغین نا علالو داشانی وی سان اغوخو چی لس اوخو بطی نو لگی ری نو بیا بے پاغو اندی نو فائدہ بینا رستی دا سوری دل بپینا او بونا بینا منکول کم دے چی با سریدو نو سریدو با ولم یمناروہو ممائن ولا مرعا وقالو قد حما ظہرہو وما ناما جعلا ما شرعا وما وضعا اللہ دا میری مشروع کری دا میری جائز کری دا در باندے اللہ میری مقرر کری ما جعل اللہ او دا نظر نیاز دی طریقی سرو سمن لکی گیا سپوری پنجاب سلر شا ندی کمبرپور کی گوائی نبا کی پیزوانی نبا کی غالا کی سپڑی او با جو ادار شانی گردی کچر چر پر سڑک بنیان سملاستا او کارا ستا سملاستا دا سید علی حضی اللہ رحمہ اللہ دا دا نم نظر دے دا شانی کر دیا او ال تکی گاڑی والا جنو دان دا ملخوزی اسی دی گاڑی چی پالگی اسی تیپری اسی کو بیانی اسی آنو جوڑے دا ورشی نو دا پاگ ملخوز ان خید نو دے شرل نشیا اولی ذکا لکا سن کی دلتوی لم یمنا روحو ممائن ولا مرا نبی دوبون منی کولی ند چراغانا دو پسیدہ بیمن منی کولی نو دا یعنی دیم والا دا شانی اولاگی خدا اوز مل خود را لکولی نو دے جرے راگی اومنن حالا آگے داغد گاڑی نو پڑی لروان شوان خودے رخدا زنی کدے ٹس ورکای نو بس ورکی گی سکی گی ورکی گی سری گاڑی حجی رحمہ اللہ والا شکر رسائی دا دا کی دا دا حال تا زنی زمین دا موحدین مزدوران جزی که حال تا زمین دا مدرسہ دا چیم بلپور کے شاعت الاسلام او دیر خط طریقی سرا اگا چلی گی نا حال تا مسئلہ پیڑی شور قرآن سے مدرسہ و یا وہ با کی مولانا عبدالحق دا مولانا فضل حق صاحب زمین دا استاد هغه به کې سبقونه خیر او یو مولانا فیروز نامه وه زما استاد هغه به کې سبقونه خیر مطلب دا ښه یو دور یې تیر شوی اوس دور ښه دی نو هلته مسله ښه دور شور سره شوې ده نور هم داسې جوماتونه دي یو عالم عبدالقیوم نامه وه نو د هغه دېخوا چینبلپور اړې ته نږدې جوماتونو مسله هلته ښه شوې ده نو کوم چې موحدین ګاډۍ والا وو نو چې د هغه ګاډۍ له ورال نو هغه به در په یو ټیلفون ویشته نو چې یو به یې ویشته نه هغه به غټ ټیلفون نه به بلې غاړې له لاړه نو دی ویشتې شي خو مشرکان یې د خپلې ګاډۍ نه نشي شړلولې زړه کې یاره لکه لکه دله وایا غلاف ټول په قبر باندې ناروالي ورشه دا غلاف راواله یا ولے قبرون باندی دی بلول حرام دی دا ناروازی دا تیماتی کا ادا تیلری کا دے نشی لرکول یری گی لا سنور دی لا سنور دی چا پی جنڈی اترو لیا چا سی پی رسول ناروازی ما جعل الله نذرد لله بخير او خاون صاحب او خاون وسيله او خاون حام دا اللہ ندی مقرر کری لیکن آگا کسان چی کبر کرے کافر دی جوڑی پا اللہ وائن درو آسر دی لایا کنون اقل نکی او دلیل سدے ویبا کیل اللہ ہم آر کل جوڑی لیشی رہیتا راش علام آگا کتاب تا چرا لے گلے دی اللہ ویل الرسول او طریقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نو وائی دی کافری منگا تا مہاراس چمندری من پائے باندھ اخبل مشران اگر کو مشران دے چن کوئی دل پس شی وان دی ولایا ہتا دون ان پہ ہدایت نو بدئی دا لئی پس دیا اے مومنانو علیکم انفسکم لازم دے پتہ سو وان دی بچاو دام جن سو بلوا انا چیز سر دے اخبل زان بچاو در وان دی لازم دے ہاں چتا سر دے اخبل زان خیر غواڑیا وئی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ فل کتاب دا حدیثو کے چما کل کتلی مدا شیر میرے نظر لاندی تیر شرے وی یو دغر آگے یو کس راگے دا خانقان مدرسی لا ناگا استاد ولویا چی خانقا جولی پری خدا مدرسی لولی را لیا ناگا بھی یرا ہمی ذکر پری خدا چی آگا دا زان بچاو کیا او دن تا جی کم خلق دی نو دا ام دا زان بچاو گئی ام دا خلق بچاو گئی دا خانتا جو را گلی دا پکی ناس دی نو دے سکی دا خپل زان بچاو گئی صرف دا خپل کی حفاظت گئی دا زان حفاظت گئی او کم چی مدرسہ کی عالم دے اگا لگیا دے ناگا خپل ام زان بچ گئی نو خلق ام دا زان سر بچ گئی نو دا مرتبہ یو دے چاہا دا صوفی او دا عالم دا صوفی او دا عالم مرتبہ دا اے مومنانو لازم دی بتا زبان دے انفسکم بچاو دا امکن صوف کلو لا یضرکم ضرر نشی در کو لیتا ستا منا رسول ظل چی گمراہی رہتا دے تم رہتا دے تم مانا کئی ہر کل چی بیان کرائی تا سوا نو کاغا گمراہی مجھے تاسو بیان کرائی کاغا گمراہی تاسو لسو ضرر نشی در کو لیا لکت گوری نا سورہ عراب کرا روان دیا چاگا علماء چاگای کلغت کود منکر ناگا کم خلق صوفیان چخپل اخکار نکوا او خوب بل چال دبل چاس پروائی نسادلا نہی ان المنکر نکولا خلق نمنی کول ناگا علماء چی منی کول نو دا سس اغی لویا دا سس اغی لوی لیمتا تعیدون قومن اللہ محلکوهم او معذبهم عذابا شدیدا ولی من کوئی تاسو آغا سوک ولی نصیحت کوئی واضح و نصیحت کوئی آغا چاہتا چا اللہ دے حلاک ان کے داغی یا عذاب ورک ان کے داغی تا نو دے داغی خبر نمائی بلکہ آغای لوئی ما زرطن الى ربکم دپار دغاری صفاکول ربستا ستا ولعلهم او شاید چی دیم منشیہ نو دا دی وجه نداکار کرو دا شانی دی بمویی یارا مر گزارا کوا رد دی من کرم کوا رد دی من کرم کوا وقتو لو تدهنو فیدهنون وہ گنی کاشی مخالف دلیل رد کا سستی داد مقابل دو وجن راجی حضرت موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ سے لیکن کل جی فرعون موسیٰ علیہ السلام سر مخاطب شوے رے موسیٰ علیہ السلام سر نو موسیٰ علیہ السلام توئی وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ذوق رسولی سورہ بنی اسرائیل بلکہ او سورہ بنی اسرائیل وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا اے موسیٰ علیہ السلام بے یقین کم پتا باندھے کتاباں دی جادو کرے شوے رے آیت گورا آیت یو سل یو موسیٰ علیہ السلام نہ موجزی پیش کری دی نو فرعون وی وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ فقال له فرعون فسوئل دتا فرعون بخام غا یقین کو پتا باندھے اے موسیٰ علیہ السلام آج جادو کری شیلی او حضرت رشید رحمہ اللہ یو مانا کروا مسحورا دگیڑو زد گمان کم پتا باندھے اے موسیٰ علیہ السلام آج جیڑو چت گیڑوی اوگے شوے نیوڑے زکدہ سیڑا نیزان لگل پر گورے نوگورا موسیٰ علیہ السلام سوئی قال اول موسیٰ علیہ السلام لقد علمتا پتا کی سرپویت چلی گرا لگی را مجھے دی مگر مالک دا سوانو درم کی بسوائر دا کلمندہی گلائی لی وینی لازنو کا یا فرعون مصبورا اوز دو خامخا یقین کو پتا باندے فرعون مصبورا دو تباہ کری شوی حلاک کری شوی ناغ قول اللینن چو اتا اللہ لے لی امدد شانوا موسیٰ علیہ السلام نرم خبر کولا مخاطب بیمانا اگر سفتیو کا موسیٰ علیہ السلام اگر سفتیو کا ندا طبعی شیرے چے مقابل اگر سس دے نتب سسیا چے مقابل بدبو دے نخام کا ساخنی نبم سخی گیا یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لازم دے پتا سو باندے بچاؤ دزان نخبلو گرن شیر پولے تاسو تا آسو چی گمرائی رہتا دے تم ہر کلچ بیان کرے تاسو اللہ خاص اللہ تو واپس کی دستا سی جمعی اند طولو بس خبردارے بگر کی اللہ تاسو تا بے ماں پاہ سو باندے چی یہی تاسو کتاو سامن کوئی اے مومنانو گواہی کول دیا پمیان ساسو کی ہر کلچ آزر شی یوتن ساسو تمرگ کوہ دو وسیعت کی اسنانی بسن گوا کول زوا عدل منکم زوا عدل منکم وکسان خاوندان دے انصاف منکم ساسونا یعنی دے مومنانونا او آخران یا نور دوا من غیرکم غیر ساسونا یعنی کاذر کلا ان انتم گجر یہی تاسو چی سفر کو ہی تاسو بزمگا کی مرگری مومنان نا پیدا کی دل ضرورت دے کافر گوا کولے شیع فاسوابت ان بسر سی تاسو تا مصیبت الموتی مصیبت مرگ نو دیکھو کسانو گوا کول دیا او بیا تحتی سونا ہما بن بکی تاسو رات وارت گواہان من بعد صلاة پس مدنا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَاسْتَسَمُنَ بَوْسُلْ فَاللَّهَ بَانْدِيَا دا دوارا امیر تب تم کچر شکو تاسوا کستاسو شکو تفسیر جلالین مانا کئی من بعد سولاتی پس دو مزلما دیگرنا رکھو ایک دو مزلما دیگر کی گنڑے رئی او دا سولاتی استوا دے ندی نرسو رئی بند کئی وسار دے کئی بس قسم نبوہی آگوار با اللہ وانی کچر شک کوتا سو لا نشتری بیہی اوہی ورائی چنگور کم بری قسم مانی سمنن دنیا ولو کان را قربا مانا لخیالو کا اگر کئی دا مال دیر خوگ تیرا مال دیر خوگ رے نمگا نگور کوا بری قسم مانی دنیا ولا نکتب شہادت اللہ انکٹو مگا گواہی دا اللہ مطلب شانی مزول پورے رحم اللہ یہ طالب بتیا بیا تپوس کو شانی مزول مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ نو آگا کی اسباب النزول دا اللباب النقول کی اسباب النزول یا ذہن کی پورا خبر نشتا چھے دا مولانا اشرف علی تانوی دے یا دا امام سنیفی دے خودی کرو کہ دے یو خام خال نو آگا والا نلوڑی اگلا خبری کری دی اگلا خبری کری دی او یا که خام خاتی پسی کردی نجوڑی جا دا غیم و بنسیرین اگا بورا نجوڑی اگا وی دا سی وجوا ندای اتو نرالن دا سی وجوا ندای اتو نرالن ای مناسبت تا بوری دی وجینا کل کل گن اسباب پا دی وید دا پار ذکر کی دی دا لو دا وجوا دی مندر دا چی دی سر مناسبت دی دی سر مناسبت دی گنی کی گن اسباب آیاتن راجل نبیا خبال آیاتن ہم گن رے جنہ مطلب دا دے ردی آیات بطول سرمون سبت دے تو دے دے کی اسی بنا پوئی کی جوڑی واورا خبر یو مسلمان غلام ہوا ناغد تجارت تتلو ورسرمر دلی نسوارا نسوارا دی انجیل والا دیا ناغد زان دا دیر سامان نغسته تجارت دیو ما غسته کل اچی یوزه که اغا بیمار شد مجرمه شنو چی دران پیریده رو زده بیماری تفتیده نباز در نوله بیده دخل طول مال داگه یو فریس جور که کاغل آگه اغا سامان کی غل اکی خود پت اکی خود او بیای دیله وی دا زمان سامان ده تا سدوار گواشه دی ما دا تاسو لا دلک دا زما دا آغا مالک دے او زما حال خنه دے کی دے شروع فات شما نو دا زما سامان باغل ورکی نجوڑی دائی چی آغا مرش دائی سامان لٹو چی لٹو ہے نایی چی رسول یو جام دے نجوڑی آغا تی آرخ لک آغا تی نارخ لک چی آغا تی آرخ لک نور سامانی بند کر اوال نجوڑی آغا لے اوالک غلام او دا اگر تاسو خبری سامان سامان سامان لٹائی لٹائی کاغذ راوت ندئی سامان چکول شروع کاغذ سر دوسرو جام نکلے نش کرے نو بس معلومه شو چې دا به خیانت کړ نه یې قسمونه کړو نسوارا دي خو رب وایي تاسو به دغه نه کوئ د حرام کار به نه کوئ تحریمات الله چې دومدي نو هغه به حلال نه کوئ په بل چا به قسم نه ورکوئ کستاسو مال جنو لڑ بیشی خو قسم بنو ورکوئی پا بلچا باندی نو دای راو وستل نو دای قسمونه کړي په الله باندې چې موږ مال ټول درکړو چې کله هغه ولټول نو نیمګړ نو بیا دای ولګیرل دای په هغه باندې داوا وکړه دای باندې داوا وکړه نو بیا قسمونه دای لرال خو دلته چې دای مالکان نه دي سامان مالکان دي خو دای منکر دي د پورا اغستونه او هغه دعویدار دي د دې چې موږ مال ټول درکړو ناغی داول مو مال پورا در کرے دا دای داول چی دای منکر دی چی نا مال لنگر رے نو ذکر دای قسمون رالل نا اللہ وی فاینو سیرا اذا گورا والا نو مستی نو گورا تحبیسونا ہوما بان با گیتا سلا دوارا من بعد سلا تی بود پس دمونا پس قسمون با اخلیا دوارا پا اللہ باندی مطلب دا وپل شاواندی با قسم نور کوئی یا اینیر ثبتم کہ جریشہ گستاس ہوا لا نشتری بیہی ادائی بوئی بلی قسم کیا چنگوارکو ہم بلی قسم مانی دنیا اگر کلیدہ مال دیر خوگ ولا نکم شہادت اللہ انپٹو منگا گواہی اللہ انہم گا چیغن پدا واسی لمن الآثمین خام خاد گنانگاو نبیو فائن عثیرا پس کچری معلوم اگرشوا حالا انہما چیقن اندہ دوارا استحقا اسمان کرے رہے ہو کار کہ واجب ان کے لئے گناہ رہے اس تحق کا اسم مانا کئی فعل فعلن یوجب ذنبا کرے رہے ہو کار کہ واجب ان کے لئے گناہ رہے فآخرانی پس مورد و تسان یقومانی ویرزی مقامہما فضید ریتوار باندی من اللذین دار کسان استحقا لیہم الاولیان چتاوان راوستے دے پاغی بانی رنبانو نکراعت اولیانی دے کما مانا دے اولانی اکرا استحقا لیہم الاولیان چتاوان راوستے دے پاغی بانی رنبانو نو اولیانی رنبانو مانا نا دا دا اولانی مانا دا او یا اولیان چی دے نو دے دی لگا دا خبر دے مبتدائی محضور دا مانا هم الاولیانی هم الاولیانی او چی دا دوارا دا غزی لائق دی پا گواہی باندی لائق دی قسمونو دای با قسمونو کیا نو دا خود مال مالکان دی دای بولی قسم کئی ننا دا مدعالیهی جور شول او آغای مدعیان جور شول آغای مال پورا در کرے دے دای منکر دی دو پورا وستونا او منکر لا قسم یا کل کل سا خبر ایمی نوی دای وی یا بولا من قسم گیا دی من لو کی نانا یا با تو قسم گئی که منکری یا با آغا قسم گئی که منکری یا مدعی لا قسم نی البینتو للمدعی اول یمین والا من انکرا گواہان دلیل بمو دائی پیش کئی او منکر اغب قسم کئی او نن وقتی روی مرو قسم مور کرو اغلا گیده نستا اغلای کری را نغلا حرام را کالال حرام را اینو قسم سے چھے قسم مرام دے غلط قسم نو چی یو حرام کئی نگل بنکر شل دلی کئی سرر دی جنن دے دا سی پار ساوار در بھی کتور ہے تو خود طلاق کرتون طلاق دلکون طلاق دلکون رکا دووی چی پا ما طلاق کرنو سر چلو شے دا سی دارا خنوی دوزیم درم وقت پای خنوی جروانی بشی جروانی بشی دے پا طلاق موار وردی و پا قسمون موار وردی اوز چی چا دن سشے پت گو ما قسم ورکو ما طلاق ورکو او کڑے نو نی بخا والا او کنی کڑے نو نی بخا نو خیرات بشی او نی قسم لا جستاو نی طلاق لا اس چی لا جد نشتے اوزکا دے نی پا قسم باندی اڑ دے او نی پا طلاق باندی اڑ دے خدیر دی پاک گرازی رستای زمانہ کی بزا سی کتو علوی گوائی نو دے وید کوم کتو علوی قسم نو دے وید کوم اس دی خبر سیوا جو کتو علوی طلاق نو دے وید کوم نو دے ارسل برابر دے وما کدے دویم مانا استحق علیہم چی تاوان روستے بدائی واندی او هم الاولیانی دا دوار لائب دی بگواہی واندی نو دا دا اولیانی مانا دا فیقسمانی باللہی پس قسم نبوی دا دوار پا اللہ واندی چی خامخا گواہی مونگا دیر لائقا دا لگواہی دی دوارونا زمونگا دا قسمونا گرہی دا قسمونا نخری وما تدینا و بیاتینا دکھر مونگا انہا مونگا چیزن بداواتی لمن الظالمین خامخا ظالمان نبیو ذالک آدنا دا دیر نیزی دا ان یا تو بشارتی دا چراغ بگئی پا گواہی واندی آلا وجہ ہا پسی طریقہ دی گواہی او یا خوابو یا ایریجی وادا چی واپس بکلیشی قسمونا نور بعد ایمانی ہن پر دی قسمون رو دینا نردی قسمونا بس رویون نیسی نسائی کار بکی واتق اللہ او یا لگید اللہنا واسمعو اللہ ورئی حکم دا اللہ واللہ واللہ ہدایت لکی قوم فاسقانو تا یوما یجمع اللہ رسولا فکم ورد باندی چرا جاؤ بکی اللہ انبیاء علیہ السلام فیقولوا پس اوہی اللہ ماذا اجبتم سے جواب در کرش ہوتا ستا سنگا خلق ستا تو خبر منلی وکنا قالوا نوائی ولی لا علم لنا نشتے سپو منگتا مطلب دا اللہ پر رد قیامت دا انبیاء علیہ السلام نے تپوس کیا سورہ اعراف لن دے سورہ اعراف پورا اللہ وہی فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين آیت پورا آیت پگم فلنسألن الذين پس خامخا تپوس کو منگا دا کسان ارسل إليهم چلی گلی شوی گئی تام دیا علیہ السلام یعنی قوم نو تپوس کوم ولنسألن المرسلین او خامخا تپوس بکو منگا دا انبیاء ہونا دا شانیا زوگورا دا قوم نو تپوس کی گیا نو دا دغنا دا انبیاء علیہ السلام نو تپوس کی گیا سورہ عنکبوت گورا سورہ عنکبوت آیت گورا تینگش پیتو ویوم ینادیہم شلم سی پارا دا فیقول ماذا اجبتم المرسلین اپا کمر اللہ نے چواد ورکی اللہ دیتا دی خلق لا فیقول بسوائی باللہ ماذا اجبتم المرسلین سقبول والے کرے اتا سلام لیا ہوا زو گورا خلق نبتا پوچھتی گیا سورہ ملک گورا اللہ بوئی علم یاتکم نذیر اے نور آگلے تازوتا سوکی اردر کون کیا سورہ ملک گورا نقالو ای بلائی بلا آیت گورا اتم گورا ننہم گورا تکادو تمید من الویب کلما اولکی اگیا بوجون ہر واری چرتاو گرش بدی کیا وڈالا سالہم خزنتوها متقوز بقید دیجا دروان چاند ریور علم یاتی کم نظیر یعنی دا اللہ مقرر کلی کی ورشی تقوز سے اوکی علم یاتی کم نظیر اے نور آغلتا ستا سوکی اردر کون کیا نظیر ملالم وی نظیر اوسکین ویختلم ویا نظیر سلویخ اوشبیتو کال عمر لم ویا دیلم نظیر وی حضرت شیر رحم اللہ پیخور کی تقریر کو اشنوری ملا جماعت کی نال دیوی علم یاتی کم نظیر اللہ بوئی ایتا سلا سوک اشنوری ملا نورا گلے سوک اشنوری ملا جتا نورا گلے ولی آقا پا مسئلہ باندی کو مر گرے نو حضرت شیر رحم اللہ تیوی تو براشی کی بنیا انا زبان دیر کتے ملا را گلے فخمونا چی بیانو کی انو مولانا نیک محمد چراغ لو ناگم کا خبر رکھو نو آم کا سرو کی نا عامل وي زر دي بخلق لوي لرم لا راغل صالح قصص وغي من باغ بيان كي يقول يا رب شو القران سے بيان شروع بيان شروع لي بخل كل لي اخل كي برنامج يا رب جاد اور اگر مولا داد اگر مولانا نے محمد تیوی یو کس را ہے شو القران سے سر سے بدونی کلا فضل یہ مولا ایک کلا سم کو دو بن پلی اسکو دے را فلمی بار کو فلمی دے بار کو کلا سم کو دو ہاں مطلب دا نران نران اس کو کلا بار لا فزائی فزائی دی کنا تب اسکو دے دے دے کلا بار ہوں ہاں تو فلمی بار کو لے دے دے سلام نہ چولم نکری ہاں رگا دا تو بھی دے رہا ہے دے پی سلام نہ چولم نکری تیرا مبتدی ہے ہاں دے بلا تو دغا دے حامی ہے ہاں ہم جوڑے چنور سو اس میں نہ رسی جن کی سلام پہ وانے دم کر چنور سو اس میں نہ رسی جن کی سلام وانے لب علم یاتکم نذیر اے نور آگل تاو تو سو گیر رکھا ان کے متاولی دو اللہ دا انبیاء و نمم تپوس کئی اللہ کی تپوسو کی قالو وائی وائی لا علم لنا نشت سین منگتا سکوا منگتا اے اللہ ہم تو سکوا نشتا دے انکا یقینند جی انتا اللہ ملو یوب یقینند دیر خفو آپ غیب خبرو باندی پتو خبرو باندی اذ قال الله كم وقت يبوي الله يا عيسى ابن مريم دا بيان دا يوم مقدمي ديا شدا وقرد دا قيامت و دربار عالية كيا دا مقدمة بتيشوية او كم وقت يبوي الله عيسى عليه السلام غير مريم ياد كا نعمتي نعمت ما عليك بتاواني او كم رب والا والموسا واندے کم وجی مضبوط کماتا تالرا روح القدس وجبریل سارا نام قدما چکم پیش کی دو والا نام یو سرش پارا سمیت کیا دی رہنا نا دسا دی رہنا نبی صلی اللہ علیہ السلام بھاگوائے دیستانات بیان لے اداغت موجی دو تو کلم الناس خبری والی پوری خلق سرا فلم آدھو پزاندو کی و کہلاو کو بڑا والی واندی و از علم تو کل کتابا او پکم وجی چکو مگر کتالا دو کتاب والحکمت او دو سنتو و التوراتا او دو توراتا او دو انجیل او پکم وجی چکو ہو بتا دو خطنا پشان تا دو شکل دو مارگا پمیسل دو شکل دو مارگا نیزنی پہوکم دو ماباندی پس کسے بکوتا پجی مثل دو شکل دو مارگو کی فتکون پر شبا دا مارگو نیزنی پہوکم دو ماباندی اجوڑاو بتا دو مورنرون پیداو برکی مرادو آلا نیزنی پہوکم دو ماباندی ویس تفرید الموتا او پکمو کی چی جواندی کول بتا مڑی رائخ کل بتا مڑی نمڑے فکتزا ماو تام رائخ کی چی ویس تفرید الموتا او پکمو کی چی جندی پول بتا مڑی نیزنی پا حکم زماوان لی او پا کم وقی چی بن مکل بنی اسرائیل آن کا دو ضرر سانا کم وقی چی راز لو کلتا دیتا پا موجی دوخ کارو سرا بسو الال کسانو چی کفر کرو من هم دینا ندرہ مگر جازی اخکارا ویز او حیتو او پا کم وقی چی زرکی واچو لما وحیو کاما نزلتا وحی مانا ندر او بگم وقتی جلدکی واچو لما الالحوارینا مجاہدینو تا آن آمینو بی جا چیمان داری پا ما او پا پیغمبر دما باندی ویلی آمننا ایمان داری منگا او گواشتو دی اننا مسلمون چیمون دیو غارتی خوزن کی حکمون دا اللہ تا اذ قال الحواریونا کم وقتی جوویل شازاد جانو اے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم زید مریم حال یستیو رب کا ایک خبر منشتا ربستا یستیو مانا یو کا اے خبر منشتا ربستا زجر کدا مانا شی چھے طاقت لگی ربستا نجد بندد اللہ پا طاقت کی شکی ناغا مومن کا لکی دیشی ندیو جنہ مانا یو کا اے خبر منشتا رب کا ربستا دا چھ رولی جی ومنگا باندی ما ایتن من السمائی یو درستا خاند برانا جائے کی پیار خورا کیا نقال هو ليس عليه السلام ويريد إذا اللعنة تجري إيتا سمو منان هو اللي يريد إرادة للمونغا ذات فراغ جزدين أو مطمئن شيء لنا للمونغا أو فوش مونغا أن قد صدقتنا ذات فتاقين سرشتها لكا مونغا تا أو شو مونغا فدي مجري باندي ما يدي باندي من الشاهدين دقواهانونا هو عيسى عليه السلام جبير مريم الله يا الله چې چرته د عیسی علیه السلام نوم ذکر کوي نو اکثر ورسره دا خبره ده ابن مریم ابن مریم دا ولي مطلب دا عیسی علیه السلام ابن مریم دی ابن الله نه دی اللهم یا الله ربنا ارحمنا مونږ راولي په مونږ باندې ما اله تم من السماء درست خواند برانا دا خوانچو نه پاتې کیږي درست خاند برانا تکونو لانا سشید پار زمونگا عید اللی اولینا اختر یعنی خوشالی دپار زمانو زمونگا و آخرینا و دپار بحسنو زمونگا و آیتا منکو او موجی رشیستا ازرفنا ورزقنا او ردو پراکر لامنگا تا و انت خیر را دخین او تی ورد ورکن کوا دا مانا جو انت خیر رازقین او تی ورد او تی بہتر رزق ورکون کنا رازقین گن دشتا دے رازق یو دے او دا کافرون یو منلوا لکا سورہ یونس کی رازی قل من یرزقکم من السماء والارض آیت اگر آیت دے یو درشم قل من یرزقکم من السماء والارض نا وی آخر کسوی فسیقولون اللہ و آیا سوک رزق در کئی کاؤتا دا اسمان و دزم کینا نا وی وی اللہ رزق را کئیا زرد چیلی بوئی چی اللہ را کئیا نرازقین کرنی بدلتا مراد صرف احصارا ورکری وانت خیر رازقین حتی ورد ورکون کورا قال اللہ اویل اللہ انی ذو منبل وحر علیکن کے مدیل علیکن بتا سبان دی فساسن کی کفر بعد رسطو دینا من کنستاسن فائمی فز وعذبوه سزا بورکم دتا عذابا سزا داسی لا وعذبوه کی سزا بنی ورکری دا یو تند مخلوقات تا او دیا چاچی پس انکار کرو ناغی لاللہ سزا ورکرین دا لکا امسی کی تیر شولا اگر امسی کی تیر شولا علا لسان داودا اتاو یا کی وعیس ابن مریم نا عیسیٰ علیہ السلام والا بھی آخری کری اللہ والا سزا ورکری دا او طول انکار ندکرے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ أَوْ فَكُمْ وَذِكِوَ الْأَلَّهُ اُبَوِي اللَّهُ مانا پر عبد قیامت داغ مقدمہ دا چی پتر بار عالیہ کی بپیشیا چی عیسائیان آغی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن اللہ وی عیسیٰ علیہ السلام تا مددگار وی او داغی دا تیگر چی دیکوار پر عدوان عیسیٰ علیہ السلام اپنی مریضان کردی آغا پر مریضان باندی کردی او کم وقت جو بوئی اللہ اے عیسیٰ علیہ السلام شبید مریمی فا انتا قلتا لناسی اعتاوی من خلقتا چونی سیما و امی او موردما الہین دون اللہ ومہدگاران سیواد اللہ نا نولی گنی اللہ لفت نشتا کنا کاز پارد تبکید دا گئی پارد اس کا تکول دا سرن دا گئی از پارد ملزم کول دا گئی قال ابو عيسى عليه السلام سبحانك فاتيتا يا الله ما يكون لي مني مناسب ماتا ان اقول لا جو مرض ما غس ليس لي بحق مني ماتا لائق مني ماتا مناسب حضرت شي رحمه الله لي حضرت عيسى عليه السلام دیر پاکب ادا جوی جواب ور کرے دے دیر دا جوی جواب ور کرے دے جواب سنگ ور کئی پاک تے اللہ تو پاکی میری مناسب ماتا چکوائے ماغس چنی مالا مناسب زمان سشان دے چکو باہا خبرکم چکو ما حق بینی یا لکا یو دغدے یا یو عزت من او اخیار شاگرد دے یا با عدب یہ جتا اگل ہوئے خبر سے تاما بس خبری کری انا وی جی ستاسو شان او زب لگما نستاسو بارج با خبری کما ما سرا ستاسو بارجی ستاسو شان کی خبری کول خائیا او دجر بیادا بایدی جی تولا وی خبر سے تاما بس خبری کری نا نمی کری مجھے سکوٹ انکار گئی اوی بے دا بیا دبی تشری دا بیا دبی دے خپل استاد تے چرم جنو مولانا ولو نوی شیخ ولو نوی بلکہ دے وی زمونگا مولائی سیب مولائی سیب دے پارا شا مولائی سیب رازا وقت برابر شوئے مجھوئے رشے مولائی سیب مولائی سیب دا بیا دبی وی دغلا میوی شاگردان ولا کی تاسو بیا د به نا غیری نا ولې مو پسه بیا د به یی ماینه بیا د به نه یا غیری نا مونږ نی بیا د به نه مولې خبا ورګه خوب بچ نی مولې طالب تا تیر کال کو مدرسې دی داو چې کوم کال ختم شه نو ور پسیر مجراله کو مدرسې کی جی دا دغه غلام خبیر مولائی سے مدرسہ کے آگا مدرسہ کے ہوں میں یا بل ملائیات کی لنچی مولائی سے مدرسہ کے ہوں سب کو لگے چاہ چاہ سر مولائی بلا سرا مولائی فلان سرا مولائی فلان سرا یہ بے اتیان راگلی ناغل لنی تراش طالب دیکھا میں اگل لنی تو تیر کال کم مدرسہ کی ہوں ناغلی بھی داغا لنچی مولانا مدرسہ کے ہوں سبقونه لیچه کم و کم استازانو سرو فلانکی مولانا سرو فلانکی مولانا سرو فلانکی مولانا سرو ایدهی لمیسنگا بیاده بایی کنه بیاده بایی او کنه دد کشانی بیاده بو که بایی بیاده بو که بایی او بیاده دا چه تخپل کنی که پل کنی که چه خزل غربانی نکر بایی این بیزت کو چرین پتا مونده ریزت چر ان پر تمام میں او دے بدل نمیلی مجال دے چی مولانا دلوی مولانا خو خر دے مولانا نا مولای دلوم نوی استاد دلوم نوی نم بدل آئی دا سے دازب نڑک دے دازب نڑک دے ما یکونو لی نبی مناسب ماتا ان اقول را چوئے مد ما غس لیس لی بے حق چیلی ماتا مناسب چرے مگ کلتو چویلی مارا خبر پسپتا کی سر پوئے تو بدی وانی سالمو اے اللہ سپوئے جما پاس وانی سی نفسی چیری پا نفس ما جی ولا آلم او دن پوئے جما اے اللہ ما پاس وانی سی نفسک چیری پا نفس تا جی پا ذات تا جی منگا اللہ ندنی درے منگا اللہ دن نفسنا امیو خبر چیر اللہ سنگا نفس دے یا مگر آ خبر امر تری حکم کرتا مات بائے وانی انی عبد اللہ دا کی جڑا فریاد آج بھی بات کو اللہ تا رب بھی چرب دنائے او رب ساز ہوئے او مد پدائی واندی گوا ما دم دوگی ہم ترکنی چو مد پدائی کی اللہ دو دخل وقت گوائی ورکوم فلما توفیتنی پس ارکلا چپور توخی جو تامال را رو سرد بدن او یا چو خام خادل تمانا دو مرگو کی دو مرگ مانا دیشی مطلب دا عیسیٰ علیہ السلام برا غلی او بیا با پی مرگ آگلی فلما توفیتنی فسر کلا چوفات کتا مالا نکہ دا مانا ہو کن آغم سبائی دا نگا نکہ عیسیٰ علیہ السلام برا دی نکاہ با کئی جنگونا با کئی بیا با پی مرگ آگلی بیا با دا اللہ دا پیغمبر خبر فاجخ خیجی او بیا چی قیامت جی نویبا فلما توفیتنی بسر کلچی وفات کتا مالا او یا مانا فلما توفیتنی بسر کلچی سوروا غصید تا مالا رو سرد وزننا کن تان ترقی والیهم نویت خاستنی گہبان بدایواندی اسی پاری وشیواندی گوا ان تو عذبوهم کچری سزا ورکے اللہ تو دیتا فإنهم عبادك فذيكن انداجي بندي دانستا وإن تغفر لهم او كتر بخنا كيف دائتا فذيكن انتي دور ورحكمت والا مطلب دا اللہ استا بخنا دو وجد کم دورين دا انت العزيز تو دور وریا او اے چبان دو دور وریا بخنا ان کی اغد اغد شان سرخ لگیا ما اتا کہ بخنا کو روغا کو ندی وجنا جواس من رسیا او وہ یہ کہ اس خراب شنو دا او خراب شنو نور کی خراب نشو مخبیا نروغا او کو فرما استاروغا دو وجد کمزورینا دا اللہ استا بخنا و ان تغفر لهم او کتو بخنا کی دیتا بس یقینن تو یہ دور اور حکمت والا یعنی اللہ استا بخنا دو وجد کمزورینا دا دا عیسیٰ علیہ السلام نرمی دا جنین ہوا اللہ غزاد دے کہ مشرک تچرن بخنا نکیا انبیاء و طبیعت کی پائی کی نرمی بھی ہے انبیاء و طبیعت کی سختی بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام لال طبیعت کی نرمی دا وہی اللہ و من عصانی اللہ کے چا زمانا فرمانی کری دا تو بخنا کہوں کے ارحم کہوں کے آیت پورا آیت دے شپک درشم رب انہنہ اضللن کثیرا من الناس فمن تبعانی فانہو منی ومن عصانی فانک غفور رحیم اے رب ازما یتی نندا بتان گمراہ کی دیر خلقنا یعنی سبب گمراہ کی دور خلق کر دی دلے فمن تبعانی فساسو چتابداری اگر رما رما پسر آوانش پس یقیناً دے دے ڈلی زمانا ومن عصانی آسو چنا فرمانی اکرا زما پس یقیناً تی غفور رحیم بخن کون کے ورحم کون کے تاویل حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبیعت کی نرمی دے ابراہیم علیہ السلام طبیعت کی نرمی دے عبور موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام سورہ یونس گورا حضرت موسیٰ علیہ السلام سویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ویہ اگر بدعائی کئی آیت اگر آتا تیا اول موسیٰ علیہ السلام ربنا ایرواز منگا سورہ یونس انکا یقینن تچی آتے تفراؤنا ورکڑی تاثرون تاو سردارانو تا خائص او مالنا پچوند دنیا کی ربنا ایرواز منگا لیوزلو عن سبیلک انجام بیدائی کی گمراہ بشید انستانا ربنا ربز منگا اتمس علی اموالهم محورا ولی اللہ فمالون ریوانی اللہ مالنے نیستنا بود کی وشدد علی قلوبهم او صفوال راولی اللہ فضلون دلی فلا یعنی پسیمان رانوری حتی کردی پوری یرو العذاب الالیم جوی عذاب درناک بالکل لکان اگر برنجی میں ہونے کے پہ ہوئے داس بدوائی اکڑا رغورا حضرت نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام دار بدوائی تو بورا نوح علیہ السلام سوئی سورت گورا سورت دیا ہویا اور دا سور نوح آخر بدوائی کئی انو آیت گورش پگشتم وقال نوح رب اول نوح علیہ السلام اے رب زما لا تذر مبرگ دی علی الارض پزم گوانی من الکافرین دیارا کافرون یو کورم ایا دیارا مانا یو تنم اولی انکا یقینند چی انتظر ہم کچری پریگ دی گئی نکم راکی وی بندی گانستا ولا یلیدو انبراری گئی الا فاجرن کفوارا مگر نافرمان سخ کافر او بیا وی زان لے تو عام کئی رب وسرلی اے رو بخنو کی ماتا مور اپلار دا ماتا اولی منو آگا چاہتا چی داخل شکور دا ماتا مومنن ودا سے حال کی چی مومنوی یعنی پہلی حالت ایمان کی داخل شوئی او نور مومنانو سرو خدتا ولا تزد الظالمین او مزیات ظالمانو تا اللہ تبارا مگر تباہی حلاکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چی کلا دا اللہ پیغمبر تاوی چی آر چالا دی خپل خپل کس ملاو شی دا قیدیانو دا جنگی بدا کی آغاز ہوا جلے شی او حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی مال دی تواب سی دے شی ادا دنی برون دیا او دی با چی دے شی چی مان راڑی دا اللہ پیغمبر وی تاکی شبا دا عیسیٰ علیہ السلام دا او تاکی شبا دا موسیٰ علیہ السلام دا تاکی سختی دا او تاکی نرمی دا قال اللہ ابوی اللہ حاضا یوم انفع الصادقین دا دورا دا فائدہ بور کئی موحدین تا صدقهم توحید دا دائی دا پارا دا جنتو نبائی چی بائی جوا دلان جدونو دین نهرنا ہمیشہ وہی دے بجے کیا بلا تل تر تلا خوشحال بھائی اللہ دینا ادئی بھائی خوشحال دی اللہ نا ذالک الفوز العظیم ادا دے کامیاب لوی یا خدا ما سب کٹول او یا دار زاد اللہ ذالک دار زاد اللہ الفوز العظیم دار کامیاب لوی وہی ربا زمان رضا شیئر نیچے رب رضا شیئر وندہ کمی غالی لگی جنت لے لیجیے قدور رکھ جنت لے لیجیے اللہ رضا دے یحب المحسنین چی رضا شتی او میرا و سرسا کی نو جنت لے لیجیے او چی ناراض شتی نسادی ورسا نو لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول چی مینا ورسر نسادی نو کم خواہ لیجیے دو رکھ لے لیجیے کنا دی وجہ نو لا یحب مانا مکری و یعذبو سزا ورکے للہ خاص اللہ لہ ملک سماوات والارض بادشاہی دا اسمانو دزم کی را او دا وزبی ہننا چیری پا دی اسمانو دزم کی ادا اللہ پارے وشے قدرت والا دے تو گورا سورہ مائدہ ممتاز دا فذکر دا قابیل و دا حابیل ابن آدم بالحق قربا قربانان دا تجدها فيها ولا تجدها في غيرها دي بمومي بلک مسورت کی بنی دا جانی تو بیان دا مقدمی دا عیسیٰ علیہ السلام فرض دا قیامت دا دی مقدمی ذکر دا پا بلکم یو سندیار لو سورتنو کی نشتہ دے دا جانی پا دی سورت کی ذکر دے دا اخکاری سپیو دا اخکاری زناورو بلکم صورت کے ذکر نشتہ رہے دا جانی پا دی صورت کی بیان دے درالے گلو جمائے دتم من السماء بلکم صورت کی ذکر نشتہ رہے دا جانی پا دی صورت کی بیان ہوا دا حلال والی دا لالی دا اہل کتابو او دا غیب خصوص رضی کا بلکم صورت کی نشتہ رہے دا جانی پا دی صورت اول کی ویلی دی اوفو بلو قود بلکم صورت فدی الفاظ انہوں نے شروع شوئے درشان دی صورت کی ویلیو وطاونو علی البر والتقوی ولا تعاونو علی الاثم والعدوان دا پدی صورت گشتا بلکم صورت کی مشتا رے درشانی پدی صورت کی بیان دا مسائل ارباو دخل حرمت دیا بلکم صورت کی دا سی مشتا رے پدی صورت کی بیان دیا دا سزا دغلا کرو دغلا کری خزی بلکم صورت کی نشتہ دے بدی صورت کی بیان دے کفاری دے قسم و بلکم صورت کی نشتہ دے مدار لفظ امتیازات میں ذکر کرنا او بیا والا سوچ گو انشاءاللہ بلکم صورت کی بے نمومی بلکم کی بے نمومی و آخر دوانا